Και τώρα τι θα απογίνεται χωρίς βαρβάρους. Πάνε οι ελπίδες, χαθήκανε, απεδείχθησαν φρούδες και από τα μνημόνια βγήκαμε και τυπικά και ουσιαστικά και τυπικά και ουσιαστικά και τυπικά και ουσιαστικά. Η ερώτηση για τους βαρβάρους θα μας απασχολήσει και σε λίγο, αλλά να μείνουμε λίγο στο άλλο, ότι βγήκαμε από τα μνημόνια και τυπικά, άντε να το δεχτούμε αυτό, αλλά και ουσιαστικά, είπε χτες από τη χθεσινή του ομιλία, γιατί κάθε μέρα έχει μια ομιλία πια, ο Αλέξης Τσίπρας, και μας ανακοίνωσε ότι βγήκαμε από τα μνημόνια και τυπικά και ουσιαστικά, που σημαίνει αυξήσεις μισθών, θα επανέλθουμε στα προηγούμενα, θα γυρίσουν οι χιλιάδες νέοι που έχουν φύγει, θα ανοίξουν οι χιλιάδες επιχειρήσεις που έχουν κλείσει, θα επανέλθουν οι φορολογικοί δείκτες και κυρίως οι φόροι εκεί που ήταν τουλάχιστον το 2009-10 πριν μπούμε στα μνημόνια, οι συντάξεις, οι 12 περικοπές και όχι η 13η που ήθελε να κάνει, okay, οι 12 θα αποκατασταθούν, γενικώς η οικοδομή θα αρχίσει να ξαναδουλεύει, γενικώς θα γίνουν τα πράγματα όπως ήταν πριν, γιατί αυτό είναι ουσιαστική αποκατάσταση. Αυτό σημαίνει όταν χρησιμοποιούμε τη λέξη ουσιαστικά, αυτό εννοούμε όλοι. Αλλά μαζί με το τυπικό ήρθε και το ουσιαστικό. Άλλη μια μπαρούφα από τον Αλέξη Τσίπρα. Έχουμε συνηθίσει και δεν πολύ στεκόμαστε. Το θέμα μας δεν ήταν να σταθούμε σε αυτό, αν έχει τελειώσει το μνημόνιο ουσιαστικά, τυπικά και άλλα τέτοια. Το θέμα ήταν να σταθούμε λίγο στους βαρβάρους, γιατί το χρησιμοποίησε ο Αλέξης Τσίπρας τώρα που τελείωσε το μνημόνιο, για να πει σε όλους τους άλλους εκεί της αντιπολίτευσης τι θα κάνετε τώρα που δεν θα έχετε βαρβάρους. Και τις συντάξεις διασώζουμε και την ανεργία μειώνουμε και τις αδικίες αποκαθιστούμε αλλά και το κυριότερο, όλα τα μέτρα που εξήγηλα φέτος το Σεπτέμβριο στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης θα τα υλοποιήσουμε ένα προς ένα. Και τι θα απογίνεται τώρα, λοιπόν, είναι το ερώτημα. Τι θα απογίνεται χωρίς βαρβάρους. Το ακούσαμε, το είπε χτες, μπορεί να το πει και σήμερα γιατί μιλούσε αρκετή ώρα, δεν προλάβαμε να τα ακούσουμε όλα, λογικό. Αυτό που προλάβαμε να ακούσουμε από το σημερινό είναι αυτό που είπε, δεν έχει κλούβα της αστυνομίας έξω από το γραφείο του. Προφανώς δεν έχει περάσει βράδυ από την Ηρώδου Αττικού, δεν έχει περάσει μέρα σίγουρα. Δεν έχει περάσει και βράδυ που κλείνει όλη η Ηρώδου Αττικού. Όπως έκλεινε επί Σαμαρά και το κατήγγειλε αυτό, και καλά έκανε και το κατήγγειλε. Έχει τρεις κλούβες έξω από το γραφείο του. Για το σπίτι δεν ξέρω, αλλά έξω από το γραφείο που είναι το Μαξίμου έχει τρεις κλούβες. Ο ίδιος στη Βουλή πριν λίγο είπε δεν έχει καμία κλούβα της αστυνομίας. Μια μικρή. Είπε για το σπίτι, δεν είπε για το γραφείο. Για το γραφείο συζητούσαμε γενικότερα. Αν έχει πει για το σπίτι. Δεν το ξέρουμε, δεν μπορούμε να το βεβαιώσουμε. Αν και λένε εδώ οι πληροφορίες των συντακτών ότι μπορεί έξω από το σπίτι να μην έχει, αλλά στα παρακάτω στενά υπάρχουν κάποιες κλούβες για το καλό των. Για το φόβο όλων. Τώρα για το γραφείο, πάντως έχει τρεις κλούβες απ' έξω. Είτε το είπε είτε δεν το είπε. Κάποτε κατήγγειλε το Σαμαρά ότι είχε τις κλούβες κανονικά απ' έξω και αυτό ήταν κάτι πάρα πολύ κακό. Το θέμα δεν είναι αυτό, να μείνουμε στους βαρβάρους. Μάλλον είναι και αυτό το θέμα, αλλά αλλιώς ξεκινήσαμε και πρέπει να συνεχίσουμε από εκεί που είχαμε ξεκινήσει. Με πολύ ωραίο τρόπο, χρησιμοποιώντας και τον Γκαβάφη, κοιτάει την αντιπολίτευση στα μάτια και της λέει: Εσύ τώρα, αντιπολίτευση, που δεν θα έχεις μνημόνιο, τι θα κάνεις χωρίς βαρβάρους. Ακριβώς όμως το ίδιο έλεγε και ο Σαμαράς όταν είχε επίσης διώξει το μνημόνιο. Και νοσταλγοί του χθες υπόσχονται σήμερα τι ακριβώς. Να καταργήσουν πια τα μνημόνια που ήδη αφήνουμε πίσω. Γιατί αυτό ακριβώς είναι το πρόβλημά τους. Ότι τελειώνουν τα μνημόνια, ότι τα αφήνουμε πίσω. Και αυτοί τι θα κάνουν τώρα, χωρίς μνημόνια να ασχίζουν, να καταγγέλουν, τι θα υπόσχονται, τι θα γίνουν στο ΣΥΡΙΖΑ χωρίς βαρβάρους πλέον. Είχε διώξει και ο Σαμαράς το μνημόνιο. Και ο Σαμαράς ένιωθε την ίδια χαρά και ικανοποίηση και χτυπούσε την τότε αντιπολίτευση που ήταν ο Τσίπρας και ο ΣΥΡΙΖΑ με τον ίδιο ακριβώς τρόπο που τώρα ο ΣΥΡΙΖΑ, που επίσης έχει διώξει το μνημόνιο και ουσιαστικά και τυπικά, κατηγορεί την τωρινή αντιπολίτευση. Αλλά το ίδιο ακριβώς έλεγε και ο Γιώργος Παπανδρέου όταν επίσης είχε διώξει το μνημόνιο. Και το ερώτημα μετά το μνημόνιο τι. Αλλά σε λίγο ελπίζω θα είμαστε χωρίς μνημόνιο. Και τότε όλοι όσοι έχτισαν τις τύχες τους πάνω σε αυτή την αντίθεση, τι θα κάνουν, για να θυμηθούμε τον Γκαβάφη, τι θα κάνουμε χωρίς βαρβάρους. Ο κάθε ένας έδιωχνε τους βαρβάρους που όμως τους έφερνε τους βαρβάρους και χρησιμοποιούσε το ίδιο ακριβώς επιχείρημα και ο πρώτος πρωθυπουργός του Μνημονίου, εκλεγμένος, και ο δεύτερος πρωθυπουργός του Μνημονίου και ο τρίτος πρωθυπουργός του Μνημονίου. Τα ίδια ακριβώς επιχειρήματα και με τον ίδιο τρόπο διώχνουν ουσιαστικά και τυπικά, δεν το συζητάμε, το μνημόνιο. Θυμόμαστε πως το έχει διώξει ο Γιώργος. Από τον πρώτο χρόνο, από το 11 το έχει εξαποστείλει. Μετά ο Σαμαράς από το δεύτερο χρόνο και ο Τσίπρας από τον τρίτο χρόνο τελείωσε με τα μνημόνια. Να δούμε τι θα πει ο τέταρτος πρωθυπουργός του μνημονίου, γιατί από εδώ και πέρα όλοι οι πρωθυπουργοί, ενώ δεν θα είναι των μνημονίων, θα είναι των βαρβάρων και θα λένε διάφορα για τους βαρβάρους και για τα τελειώματα των μνημονίων. Όλοι μαζί λοιπόν με τους βάρβαρους. Για να θυμηθούμε τον Καβάφη, τι θα κάνουμε χωρίς βαρβάρους? Τι θα γίνουν στο ΣΥΡΙΖΑ χωρίς βαρβάρους πλέον? Και τι θα απογίνεται τώρα λοιπόν είναι το ερώτημα. Τι θα απογίνεται χωρίς βαρβάρους? Να φύγει ο Τσίπρας! Όλα τα άλλα δεν έχουν σημασία. Τα άλλα τα πούμε μετά. Τώρα το μείζον είναι να φύγει ο Τσίπρας! Τίποτα άλλο! Όλα τα άλλα δεν έχουν σημασία. Ο αντιπρόεδρος του Γκόμενου είναι αυτός. Γκόμενος πια είναι ο Κυριάκος Μητσοτάκης, καινούρια άφηξη στην ορολογία. Ο αντιπρόεδρος, εν πάση περιπτώσει, λέει να φύγει ο Τσίπρας κτλ. Τελειώσαμε και με αυτά, τελειώσαμε και με τους βαρβάρους. Στον Γκλόρι από κάτω παίζει ωραία η ορχήστρα. Το θέμα από χθες είναι ένα και είναι πάρα πολύ σοβαρό. Ότι βρέθηκε μια κυρία στην Κυψέλη που είχε πάει ο Κυριάκος Μητσοτάκης και του είπε: Καλέ, την Γκόμενος είσαι εσύ. Μόλις τον είδε, δεν ξέρω αν το έχετε δει το βιντεάκι, είναι μια κυρία που έχει το καρουτσάκι με το μωρό, περπατάει και ο Κυριάκος και τον βλέπει ξαφνικά, χαρά, ήθελε selfie, ήθελε φιλιά, τα κάνανε όλα αυτά. Και κάποια στιγμή του λέει αυτό το πράγμα: Καλέ, την Γκόμενος είσαι εσύ. Να ακούσουμε το απόσπασμα. Δεν πολύ ακούγεται γιατί είναι μακρινή η κάμερα, αλλά όμως θα καταλάβετε και την αμηχανία του Κυριάκου και την χαρά, τον ενθουσιασμό για να μην πω και τίποτα άλλο τη κυρία. Αγαπητέ μου, τι κάνεις, συγγνώμη, είσαι φοβερός. Το μωρό, το μωρό, το μωρό, το μωρό, το μωρό, το μωρό είναι φοβερό. Καλή επιτυχία. Μπορώ να σε βγάλω την φωτογραφία με το μωρό μου. Φυσικά και μπορείς. Καλή, το μωρό, γεια σου. Είμαι ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Είμαι πολύ ωραίος. Βεβαίως, βεβαίως. Είμαι πολύ ωραίος. Είμαι αλέντελον. Γιατί γελάτε, κύριε? Τις κούκλες δύο-δύο τις έχω στο γραφείο. Θα πάρω και βραβείο από την Ondeon. Αυτό είναι δίκαιο και θα γίνει πράξη. Η απορία είναι μεγάλη, οι απορίες είναι πολλές για την κυρία βασικά. Το ότι είναι γκόμενος ο Κυριάκος, όλοι το ξέρουμε, το λέμε όταν τον δούμε. Αυτά που του λέμε όλοι, καλέ, την γκόμενος είσαι εσύ. Είναι, όταν λέμε τη λέξη γκόμενος, έρχεται στο νου ο Κυριάκος. Το βλέμμα θες, το παράστημα, η φωνή, αυτά που λέει, δεν το συζητάμε. Γενικώς η άβρα που αποπνέει. Όλη αυτή η αντρίλα που βγαίνει είναι αυτό ακριβώς. Η λέξη γκόμενος το περιέγραψε πολύ ωραία η κυρία. Το θέμα είναι η κυρία. Τα κριτήρια της κυρίας. Ακριβώς πολλές περιέργειες δημιουργούνται. Δεν θα μπούμε τώρα σε όλα αυτά, γιατί βλέπετε ότι η πολιτική ζωή πάει να γίνει προσωπική ζωή και εμείς δεν μπορούμε σε αυτά. Είμαστε κόντρα σε αυτά. Επιμένουμε να μένουμε στις απόψεις, αλλά δεν μπορούμε να ξεφύγουμε από τον ενθουσιασμό της κυρίας. Οπότε μας άρεσε πάρα πολύ αυτό. Θέλω καταρχάς να πω κάτι. Είμαι πολύ ωραίος. Αλήθεια? Βεβαίως. Έχω πρωθυπουργίτιδα. Είμαι πολύ ωραίος. Ιδίως το βράδυ με λένε Κυριάκο πίσω από το όνομα Μητσοτάκης. Με λένε Μητσοτάκη. Αυτόγραφα υπογράφω στο κινηματογράφο. Τραβάτε με κι ας κλαίω. Πληρώνω φωτογράφο. Πίνω βέρμουτ και τζιν. Στούκας είναι το παιδί, κόπανος είναι. Είσαι πολύ ωραίος. Τι είπατε, τι είπατε? Είσαι πολύ ωραίος. Αλήθεια? Εγώ πια δεν μ' αρέσει να περί αυτό λόγο, το ξέρετε, είμαι σεμνός άνθρωπος. Βεβαίως. Εγώ είμαι αξιόπιστος. Βεβαίως. Είμαι χυδαίος λαϊκιστής. Είμαι πολύ ωραίος. Αλήθεια? Βεβαίως. Η αλήθεια είναι η αλήθεια της ευθύνης και η ευθύνη είναι η ευθύνη της αλήθειας. Δεν είναι μόνο γκόμενο, έχει μυαλό, λέει και τέτοια, λέει και καλά λόγια. Οπότε στις εκλογές που έρχονται διαλέγουμε γκόμενο. Αυτό είναι το διακύβευμα. Έτσι θα πορευτούμε. Next top model. Τα έχουμε πει εδώ και καιρό. Οπότε επιβεβαιώνεται με τη φράση αυτή της κυρίας και όλο αυτό που έχει δημιουργηθεί από χτες. Πάμε τώρα στον άλλον που επίσης είναι ωραίος και γκόμενο τον λες, αλλά αυτοί της αριστεράς δεν τα πολύ διαλέγουν αυτά. διαλέγουν άλλες εκφράσεις για να περιγράψουν το είναι τους και τον εαυτό τους, ο Αλέξης Τσίπρας. Και αναρωτιόμουν, καθώς ερχόμουν να τοποθετηθώ σήμερα στην Εθνική Αντιπροσωπεία, μια μέρα μετά την κατάθεση ενός προϋπολογισμού τομή στην τελευταία οκταετία, αναρωτιόμουν ποιος θα μπορούσε να είναι ο τίτλος αυτής της παρέμβασής μου. Και νομίζω ότι ο καλύτερος τίτλος θα μπορούσε να είναι «Τσοβόλα δώσ' τα όλα». «Τσοβόλα δώσ' τα όλα». Θα τους πιάσουμε όλους. Δεν θα μας γλιτώσει ένας. Ο αντιπρόεδρος του Γκόμενου είναι πάλι αυτός που λέει διάφορα, ο Άδωνης Γεωργιάδης. Εδώ είναι ελληνοφρένεια. Εδώ δεν είναι και τόσο, ή είναι στα χαρτιά. Έξω και παραέξω, στην Κυψέλη, στη Βουλή, εκείνη η πραγματική ελληνοφρένεια. Το ξέρει ο καθένας. 2-11-200-8-200 το τηλέφωνο επικοινωνίας. Αν νιώθετε, αν βλέπετε τον Κυριάκο Γκόμενο, πάρτε τηλέφωνο, γιατί είναι με Γεωργία Βασιλιάδου Αποστόλης. Μπορεί να μεσολαβήσει, να κάνει τα δέοντα. Είναι προξενήτρα, είναι όλα αυτά τα που χρειάζονται. Ρίχνει γέφυρες γενικώς και μπορεί να σας βοηθήσει. Βέβαια, ζηλεύει λίγο άλλους Γκόμενους. Οπότε θα δούμε πώς θα το διαχειριστεί. Να μιλήσουμε για τέτοια σήμερα, νομίζω το σηκώνει η μέρα, αφού είναι και μαύρη Παρασκευή. Άλλος τρόπος επικοινωνίας είναι τα μηνύματα στην ηλεκτρονική διεύθυνση, η οποία είναι studio@papakirialfm.gr. Έχουμε και στο YouTube το official, Ελληνοφρένιο official, από κάτω έχει chat για Γκόμενους και τα υπόλοιπα. Έχουμε και Facebook, έχουμε και Twitter. Έχουμε και τον Νίκο Σαπρανίδη που ρυθμίζει τον ήχο. Και επειδή είναι μαύρη Παρασκευή, Black Friday όπως το λέμε, και πάμε όλοι και ψωνίζουμε. Εμείς εδώ δεν έχουμε πάει ακόμα γιατί έχουμε την εκπομπή, αλλά μόλις τελειώσει 2 και 1 λεπτό έχουμε φύγει κατευθείαν να πάμε στα μαγαζιά να ξεχυθούμε, να ψωνίσουμε και να κάτσουμε και στις ουρές για να πάρουμε κάτι, γιατί αυτό είναι το σημαντικό. Αν δεν κάτσει στην ουρά, έτσι το λανσάρουν και από τα ξένα μέσα ενημέρωσης. Έτσι γίνεται και στο εξωτερικό. Ξενυχτάνε όλο το βράδυ, λυμμένα όλα τα θέματα τους και κυρίως τα προσωπικά τους θέματα. Και τα κοινωνικά και περιμένουν από το βράδυ να ανοίξουν οι πόρτες, να μπουκάρουν μέσα, να πάρουν κάτι που δεν μπορούσαν να το πάρουν τις προηγούμενες μέρες, γιατί έχει μια χή έκπτωση. Γίνεται στα μαγαζιά, έχετε ακούσει πολλές διαφημίσεις αυτές τις μέρες, αλλά ένα βασικό μαγαζί και με βασικά προϊόντα δεν έχει διαφημιστεί ακόμα και μας έστειλε μόλις τώρα μια διαφήμιση. Πουτσόβολος αριστερό stores! Black Friday! Black Friday δημόσιας περιουσίας! Η συνήθεια που έγινε λατρεία. Μετά το ξεπούλημα αεροδρομίων, τρένων και λιμανιών, μοιράζουμε ρεύμα, νερό και ό,τι άλλο ξέμεινε στο μαγαζί. Πουτσόβολος αριστερός stores. Προλάβετε τώρα τρελές εκτόσεις για όλα τα γούστα. 30% στα υπόλοιπα αεροδρόμια και λιμάνια, καθώς και στις πιάτσες ταξί. 40% στα είδη εκπαίδευσης, όπως σχολεία, πανεπιστήμια. Και 60% στα είδη υγείας, όπως νοσοκομεία και εκκλησίες. Πουτσόβολος αριστερός stores. Προλάβετε παραθαλάσσια οικόπεδα για την κατασκευή νατοϊκών βάσεων στη μισή του τιμή, τώρα! 60% έκπτωση στις καμένες ορεινές δασικές εκτάσεις για εξόρυξη κόβαλτο ασβεστίτη. Ειδικές τιμές σε Παρθενώνα και Λευκό Πύργο για κατασκευή μολ και ξενοδοχειακής μονάδας. Τώρα τι ευκαιρίες είναι αυτές, πουλάω τώρα 90% έκπτωση στα βασιλικά ανάκτορα στο Τατόι για την μετατροπή του σε γκουρμέχας από ταβέρνα. Πόπο τι έχω σήμερα ακόμα. Μεγάλη έκπτωση για τη μαύρη έρ του Σαμαρά, γιατί η τωρινή είναι χρήσιμη κορίτσια. 70% έκπτωση στην τιμή εκκίνησης των πληστηριασμών πρώτων κατοικιών. Πουτσόβολος αριστερός stores. 30% έκπτωση σε μίζες τηλεφωνικών κέντρων και φαρμάκων. 25% έκπτωση για την αγορά της Πανεπιστημίου, 35% για την αγορά της Μεσογείων και 45% για την αγορά της Κηφισίας τώρα με δυνατότητα κατασκευής διοδίων σε κάθε είσοδο. Πουτσόβολος Αριστερός Stores. Black Friday δημόσιας περιουσίας με αγορές άνω των 500.000 ευρώ δώρο 10.000 κληρική τώρα με αγορές άνω του 1 εκατομμυρίου ευρώ δώρο όρος Μακεδονία. Μακεδονία ξακουστεί του Αλεξάνδρου η χώρα τώρα με αγορές άνω των 10 εκατομμυρίων ευρώ δώρο Λιέβια και τα Λιχαδονίσια τώρα με κάθε αγορά. Μπαίνετε στην κλήρωση για το μεγάλο μας δώρο, το Μέγαρο Μαξίμου. Προλάβετε πακέτο με τις κλούβες των ΜΑΤ. Τώρα, Πουτσόβολος Αριστερός Stores. Black Friday δημόσιας περιουσίας. Οι καλύτερες εκτόσεις, φτάνει να χαρτζηλικώσεις. Έλα να μας τα σηκώσεις όλα, τώρα. Πουτσόβολος Αριστερός Stores. Εμείς ξέρουμε με ποιους είμαστε. Είμαστε με το Καταληψία, με το Βαμποράκι και όχι με την νομιμότητα, την κανονικότητα. Και χειροκροτάνε οι άλλοι από κάτω, ενώ τα λέει αυτά ο Κυριάκος, ότι είναι με τους Καταληψίες, με το Βαμποράκι και όχι με την κανονικότητα και την νομιμότητα. Και χειροκροτάνε οι βουλευτές, γιατί αυτοί είναι οι χειρότεροι, δεν είναι ο Κυριάκος, ο γκόμενος. Το θέμα είναι οι άλλοι από κάτω. Είναι από τη σημερινή του ομιλία στην Βουλή, πριν λίγο, που είχε με τον Αλέξη Τσίπρα εκεί συζήτηση για θέματα ανομίας πανεπιστημίων, η βασική ατζέντα της Νέας Δημοκρατίας. Λίγο πριν πει όλα αυτά, είχε καταθέσει μια προσωπική του περιπέτεια. Μου έμεινε ο φόβος ότι μια μέρα θα βρω τα λάστιχα του αυτοκινήτου κομμένα ή το αυτοκίνητο καμένο, ή ότι θα με στριμώξουν σε μια γωνιά και θα με ξυλοκοπήσουν. Σε έστησα σε μια γωνιά κι ήσουν νέο παλικάρι. Σε έστησα σε μια γωνιά κι ήτανε τέσσερι φαντάρι. Σε έστησα σε μια γωνιά και σημάδευαν την καρδιά σου. Έστησαν σε μια γωνιά κι ήταν πρωί και παγωνιά. Μου έμεινε ο φόβος. Πολύ θέλει ο άνθρωπος να του μείνει ο φόβος, να φοβάται για τα λάστιχά του και τη γωνιά και τους τέσσερι φαντάρι. Δεν θέλει πάρα πολύ. Λαός μέρος αλφα. Αγόρι, να μου ζουμουερό μου, αγόρι, πού είσαι? Τώρα μεγάλες κουβέντες. Λέγε, τι θες? Ήταν άξιστο μαλάκα τον άλλο να. Τα Τσόπουλο, τι γύρισε και είπε. Πιο απ' όλα, τι είπε? Ότι είναι κόκορα ελευθέρα βοσχή. Ρε φίλε, πώ γάμισε τη μισή Αθήνα με τέτοιε μαλάκε που πετάει. Τέτοια θέλουν, παιδί μου, τέτοια θέλουν. Λέγε τα Τσόπουλο, γράψει κανένα βιβλίο εκεί, αυτά ξέρει, μην τα χαρακτηρίσω. Αυτό που αδικεί τον Τσόπουλο είναι που έχει κλείσει το Alter. Θα είχαν κάνει τα βιβλία του χρυσή καριέρα. Βρε και εγώ μαλάκι σου λέω στην κόμενα, αλλά δεν χαμάω. Να πω την κόμα, δεν χαμάω. Εντάξει, τώρα είναι και άλλα τα θέματα, Θα σου λέω εγώ διάφορα μεγάλα, ας πούμε, ΟΗΕ, και στα τα σχολιάζεις. ΟΗΕ. Ο Οργανισμός Ηνωμένων Εχθρών. UNESCO. Με μη μπροστά, με μη. UNESCO, ναι, καλό. Όλοι αυτοί οι οργανισμοί, λοιπόν, δουλεύουν για το σύστημα. Για πες, θα πεις κι άλλα. Και καλά, ας πούμε, ΟΗΕ. Ναι. Η UNESCO, για τα παιδιά. Στην Ιεμένη, τι γίνεται στην Ιεμένη? Πανηγύρι, τι εννοείς τι γίνεται? Λιμοκτονούν, πεθαίνουν τα παιδάκια. Εντάξει, τι να κάνουμε, κάποια παιδάκια θα πρέπει να πεθάνουν, κάποια άλλα γεννιούνται. Πρέπει να γίνει ένα rotation στον κόσμο. Ποιος θα το αποφασίσει αυτό? Εσύ, ο καπιταλισμός. Τα διακομωδείς όλα. Ποιος πήγε κάτω και χάιδεψε ένα παιδάκι και τελικά ήταν πεθαμένο? Ποιος δεν ευαισθητοποιείται για όλα αυτά? Κανείς. Κι όμως, στα χαρτιά, η UNESCO είναι για τα παιδάκια. Η UNESCO δεν είναι για τα κτίρια, τα διατηρητέ, τα ωραία και τις πόλεις και όλα αυτά? Ποια παιδάκια τώρα, παράτα μας. Δεν μπορώ να σας αντιμετωπίσω. Με τον Ιφλή, τι είδε με τον Ιφλή? Αποτυχία εκπομπή με τον Ιφλή. Σιγά μην ήταν επιτυχία με τον Ιφλή. Πώς γίνεται να είναι επιτυχία με τον Ιφλή? Γιατί το κάνεις αυτό? Γιατί έτσι. Συγχαρητήρια κύριε Μπαρμπαγιάννη, Πορφύριος Βυσδέκης. Γεια σας κύριε Βυσδέκη, τι κάνουμε? Εσύ χθεσινή σας εκπομπή. Για τη χθεσινή εκπομπή, βεβαίως, ήταν ένα έπος. Και ο λογότατος ο κύριος Μάνος Διφλής είναι ο δεύτερος δημοσιογράφος που πάω. Ο πρώτος είναι μετά από εσάς στην τηλεόραση του Blue Sky, Γιάννης Λοβέρδος. Γεια σας. Αχ, εξαιρετικός, ναι, ναι, μεγάλος συνάδελφος. Λοιπόν, δεν σχολιάζω καν τον Νιφλή εχθές. Θα σχολιάσω μόνο το Σάββατο την παράσταση στο Κρεμλινό. Εκπληκτική. Σ' άρεσε. Είσαι φαινόμενο. Στο έλεγα εγώ, φαινόμενο είμαι εγώ. Όχι ο Καράσκι, μακίες. Φαινόμενο είμαι εγώ. Που ακόμα σε αντέχω. Πέρα δεν μπορεί να πάρει ανάσα. Είσαι φαινόμενο. Φίλε, πραγματικά ήταν εκπληκτική παράσταση. Σε είχα δει και στο φεστιβάλ της ΚΝΕ. Πολύ ανεβασμένος, με μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση αυτή τη φορά. Και η Αφροδίτη Μάνου συγκινητική. Πες κι άλλα, και λίγα λες μου φαίνεται, δεν νομίζω. Τι άλλο να σου πω. Είσαι πραγματικά εκπληκτικός. Σκέψου, είχα έρθει με φίλο, ο οποίος ούτε είναι πολιτικοποιημένος κτλ. Και πέρασε εκπληκτικά. Το αμόρε σου? Όχι το αμόρε μου, είναι το αδερφός του αμόρε μου. Α, ήρθες με άλλον, μάλιστα. Ναι. Έλα, γεια. Έχω ξεκινήσει κάτι. Τώρα ακριβώς δεν μπορώ εγώ να το χαρακτηρίσω τι είναι. Θα ήθελα να μου υπογράψει την ιδρυτική διακήρυξη. Βεβαίως, μεγάλη χαρά. Δώσ' μου να υπογράψω τι μ***α θες. Ωραία. Τα λέμε στην παράσταση. Ναι, ναι, έλα στην παράσταση να σου βάλω εγώ την τσίφρα μου. Πάνω στα στήθια όμως υπογράφω, ε. Τέλεια, τέλεια. Unisex. Ταξιρίζα, ε. Γουλί. Ναι, ναι, καλύτερα για να πιάνει και στυλό. Ή μαρκαδόρος, ό,τι θες. Όχι μαρκαδόρος, μαρκαδόρος είναι ρουβίκονας. Όχι. Τέλεια. Θα μας πάνε μέσα. Έλα, γεια. Δεν είδατε όμως την τεράστια αύξηση στο δεκάμηνο, την πρωτοφανή αύξηση απασχόλησης στο δεκάμηνο, που συμβάλλει βεβαίως σε αυτά τα εξαιρετικά σημαντικά κατ' εμάς επιτεύγματα της μείωσης συνολικής ανεργίας κατά 8 μονάδες και των 300 και πλέον νέων θέσεων εργασίας. Το κάνει συνέχεια, ενώ θέλει να προβάλλει επίτευγμα ότι έχει 300.000 θέσεις εργασίας, κόβει τις χιλιάδες και μένουν 300 θέσεις. Προφανώς εννοεί όσοι δουλεύουν με στο Μαξίμου, πάνω κάτω, αριστερά, δεξιά. Αλλά του το γράφει λογογράφος, χιλιάδες έχουμε τακτοποιήσει, εκείνος κολλημένος συνέχεια 300. Αυτό το είπε χτες, αλλά έχει πει άλλες δύο φορές στο παρελθόν, πάλι έχει κόψει τις χιλιάδες και έχει αφήσει μόνο τις δεκάδες. Το ισοζύγιο των θέσεων εργασίας είναι για πρώτη φορά θετικό και όχι απλά θετικό, αλλά αξιόλογο. Περίπου 230 νέες θέσεις εργασίας έχουν δημιουργηθεί. Εμείς καταγράφουμε ήδη 300 νέες θέσεις εργασίας. Σε αυτά τα εξαιρετικά σημαντικά κατ' εμάς επιτεύγματα και των 300 και πλέον νέων θέσεων εργασίας. Τις εκατοντάδες δεν έχουν προσλάβει μόνο δεκάδες, εκατοντάδες έχουν προσλάβει. Τις χιλιάδες πάντως τις κόβει. Κάτι παίζει, δεν ξέρω, πρέπει να το ψάξουν εκεί οι ψυχολόγοι. Έχει φύγει και η Κονιόρδου που κάνει τον καθαρισμό αύρας. Και όλα αυτά έχουν μια επίπτωση, τα βλέπουμε όλοι καθημερινά. Το θέμα της καθαρίστριας συνεχίζεται. Από χτες τρέχει και η πρωτοβουλία που έχουμε πάρει εμείς εδώ, Ελληνοφρένεια. Ο ημεροδρόμος και το The Press Project. Υπάρχει ένα κείμενο, συλλέγουμε υπογραφές προς τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας και τον Υπουργό Δικαιοσύνης, τον κύριο Καλογύρου, να κάνουν τα δέοντα, να μην συνεχιστεί αυτό το απαράδεκτο γεγονός. Ένας άνθρωπος, μια καθαρίστρια, να είναι μέσα 10 χρόνια, να έχει φυλακιστεί 10 χρόνια σε αυτόν τον τόπο. Επειδή έκανε αυτή την πλαστογραφία για να πιάσει δουλειά ως καθαρίστρια και να παραμείνει ως καθαρίστρια. Βεβαίως και η εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, κυρία Δημητρίου, έχει επέμβει, ζητάει να δει τη δίκη. Όλα αυτά θα γίνουν την άλλη εβδομάδα. Έχει ξεσηκωθεί και ο Σάλλος που έχει ξεσηκωθεί. Το κρατάμε όλοι ψηλά. Αν θέλετε κι εσείς, προσθέστε τη φωνή σας στο 211-200-8200. Πείτε, όλα αυτά θα παίξουν από Δευτέρα. Πάμε να ακούσουμε τώρα το λαό. Τι έγινε, παλικάρι μου? Τι κάνεις, καλέ? Άσε, άρρωστη, χάλια. Συμβαίνει, είναι η περίοδος. Συμβαίνει, περίοδος είναι. Ποιος σε κόλλησε, τι έγινε, κόλλησες και κουκουεδίλα, τι έπαθες? Έπαιζα κουκουεδάκι έγινα. Πήγα προχθές στο συλλαλητήριο στη Θεσσαλονίκη που είχαμε συνταξιούχη. Θα κατεβούμε Αθήνα, στο πάνω. Με τα πόδια? Όχι, ρε, 15-12 τι είμαστε εμείς, Πελετίδης. Δεν ξέρω, Πελετίδης θα κάνει. Ο Πελετίδης θα κάνει. Λοιπόν, είμαι αηδιασμένη που τους πήρε τόσο καιρό να βγάλουν το πόρισμα ότι δολοφόνησαν το Ζακ. Και ο Ζακ πήγε και έπεσε πάνω στις κλωτσιές του. Είναι η ίδια περίπτωση με τη Ζαρτινιέρα, μα θυμάσαι. Ακριβώς, με τη Ζαρτινιέρα πέφτουν τζαμαρίες. Εντάξει. Διάφορα. Τους πήρε 1,5 μήνα να βγάλουν το πόρισμα αυτό που βλέπαμε εμείς μέσα από διάφορα site ή μέσα από τις οθόνες που δείχναν κάποια στιγμιότυπα. Καλά, μωρή, τόσο μπορεί να χρειάζονται για τις εξετάσεις. Αυτό είναι το θέμα, ναι, σου. Και ίσως και παραπάνω. Το θέμα είναι όλοι οι άλλοι οι δήθεν που τώρα το μάθανε και καλά. Αυτό που ξέρουμε φως φανάρι. Το επίσημο μπορεί να πρέπει να θέλει 1 μήνα για να βγει. Τι να κάνουμε τώρα? Ναι, και πέφτουν από τα σύννεφα τώρα. Αυτό είναι το θέμα. Οι πέφτοντες από τα σύννεφα. Αυτοί οι νοικοκυρέοι, οι ματατζίδες και οι καβίτες όσοι ήταν εκεί θα μείνουν στο απειρόβλητο. Δυστυχώς ο Ζακ δεν θα γυρίσει πίσω. Για άλλη μια φορά. Ήταν Ζαρτινιέρα, ήταν Τζαμαρία. Ελευθερία ήταν ό,τι ήταν, έτσι μας μάθαν, έτσι να λειτουργούμε. Γι' αυτό και εμείς δεν το βάζουμε κάτω. Αγώνα μέχρι τελικής πτώσεως. Δεν το περίμενα, ρε π***, αυτό που είδα, ειλικρινά. Ποιο? Αυτό που είδα στο Κρεμλίνο, ρε π***. Φιλαράκι, ειλικρινά δεν το περίμενα. Ρε π***, πώς το κατάφερες? Από δύο περάσματα που έκανες να κρατάς τρίωρο πρόγραμμα, να πούμε, όσο και να βοηθάει τώρα μικροφωνική. Το βλέπεις, ρε φίλε. Πώ, φίλε, ανατρίχιασα και αυτή η κοπελιά. Μα εκεί την είδα, να πούμε. Και λέω, πού ζω, ρε π***, και δεν την ξέρω, να πούμε. Φίλε, Αντωνοπούλου. Ναι, τη ρίτα, ναι. Φιλαράκι, σου λέω, όταν θα κάνεις, γιατί τις σώπες, να πούμε, θα κάνουμε κάτι μαζί, είμαι μέσα, έτσι. Φίλε, respect. Σου αξίζει, φίλε, και φωνή, ρε μαλάκα, πού την έβγαξε τη φωνή? Πίνω μαύγα και έκοψα τα αρχίδια μου. Βοηθάει. Δεν λέπτεινε, ρε βουντάκι, δεν λέπτεινε. Α, δεν λέπτεινε. Τέλος πάντων, σε ευχαριστώ, αδερφούλη, και σε ευχαριστώ και για δεύτερη φορά, γιατί ήσουν και gentleman σε όλα. Φιλιά στα κοντομέρια. Αγάπη μου, έλα, γεια. Θέλω να αναφέρω βασικά ένα προβληματισμό. Βλέπουμε παντού αυτά τα φασιστάκια να εμφανίζονται πολύ πιο έντονα και πιο πολλά. Βάλε εθνική, βάλε social media, βάλε από εδώ, βάλε από εκεί. Εγώ, ρε φίλε, δεν νομίζω ότι όλοι αυτοί οι πιτσιρικάδες 17, 18, 20 χρόνων, πόσο κατά είναι, έχουν καταλάβει καν τι πιστεύουν. Πιστεύετε ότι τα παιδιά αυτά είναι τελώς αγράμματα και φταίνε οι γονείς για αυτό το πράγμα. Γιατί μέσα στην κρίση του λέγανε τι να πας πανεπιστήμιο, παιδί μου, δεν θα βρει δουλειά, θα κάνει, δεν θα ράνει. Εδώ τα παιδιά τώρα έχουν γίνει πρόβατα πάνω στο θυμό του και στη μαλακία του. Έχεις ένα δίκιο. Τα καημένα τα παιδιά, πού θα φτάσουμε? Οι κακοί γονείς που τα μεγάλωσαν, στα μορφώσουμε να αλλάξουν τα πάντα. Τι να τα κάνουμε, ρε μαλάκα, τώρα αυτά? Τώρα είναι αργά. Έπρεπε να τα έχεις μορφώσει μικρά. Και τώρα θα τα κάνουμε. Τώρα εντάξει, δεν είναι ότι δεν υπάρχουν χώροι στον τόπο. Παράδειγμα, στο Μελιγαλά. Να, ένα πρόχειρο. Δεν είναι ότι δεν έχεις να τους βάλεις σε ένα ίδρυμα. Η ίδρυμα πηγάδα, ξέρω εγώ, κάτι. Ρε μαζί σου, αλλά δεν τα είναι αντισυνταγματικά αυτά θα τα βγάλουν. Έλα καημένα αντισυνταγματικά. Ενώ τα μνημόνια τι ήταν συνταγματικά? Άι παράτα μας. Κάπου εδώ φτάνουμε και φτάσαμε στο τέλος, όπως κάθε Παρασκευή, γιατί ακολουθούν οι παραγγελιές, αφιερώσεις, όπως θέλετε τις λέμε. Εμείς τα υπόλοιπα θα τα πούμε την Δευτέρα. Γεια σας. ¿Para qué sirve entonces la civilización? ¿Para qué sirve la conciencia del hombre? Παρασκευή θέλω να βάλεις τον Τζανακόπουλο. Αφού είπε το έμεσα μέσα που του γάμισε τη μάνα, θέλω να βάλεις τον Πανούση από το Ποτ Πουρί που βλέπω κάτι όνειρα. Αυτό και να μιλάει αυτός ο μαλάκας. Θα εξαντλήσουμε τα περιθώρια του διαλόγου, θα προσπαθήσουμε να βρούμε όρους συνένεσης και συνεννόησης με την Εκκλησία της Ελλάδος. Συγγνώμη, άρα δεν ισχύει το άμεσα της ανακοίνωσης της Παρασκευής? Εντάξει, το άμεσα είναι ένας όρος αφαιρετικός, ο οποίος μπορεί να ερμηνευτεί από τον καθένα κατά το δοκούν. Και βλέπω κάτι όνειρα σε ουρητήρια πέσω πιάνω. Βλέπω κάτι όνειρα πως κατουργέμαι και δεν φτάνω. Μεσημέρι, δεν πήγα βράδυ. Μεσημέρι. Δεν πήγα βράδυ. Μεσημέρι, δεν πειράζει. Το φως της μέρας. Φάουλ. Φάουλ για ποιο λόγο? Βλέπω κάτι όνειρα πως ξαφνικά γίνομαι άντρας. Με την καλή έννοια βέβαια. Ναι, με την καλή έννοια. Βλέπω κάτι όνειρα ότι δεν είμαι πια μαλάκας. Προφανώς μεταφορικά. Τόσο μαλάκας. Ήταν δίκαιο και έγινε πράξη. Έχει αίμα το αντίδα στο καινούριο που φοράω και το κίνητο στη θήκη που στο χέρι μου κρατάω. Έχει κόπο και υδρότα το που κάμισο ταρμάνι και κουβάλι μα οι σπόρες του καφέ μου το χαρμάνι. Έχει πόνο και φοβέρες κάθε κουταλιά νουτέλα και το δέρμα που χρειάστηκε στις μπάλας μου την κέλα. Έχει δάκρυα ο κάθε κόμπος που έχω στο χαλί μου και το τζόκεϊ που με μαγιά φοράει κεφαλή μου. Επειδή ο Λεβέντης τσακώνεται με τους πρέσβεις. Προχτές μάλωσα με τον Γερμανό πρέσβη. Θα βάλει την Παρασκευή τον πρέσβη Μαυρομιχάλη να δούμε πως τσακώνεται ο Αποστόλης με πρέσβη. Άντε, γεια. Λέγομαι Μαυρομιχάλης. Μαγιά σας. Είμαι πρέσβης. Λοιπόν, το κακό στο καιρό γαϊδούρι. Γιατί μιλάτε έτσι? Αυτός που είστε και που τσακώνεις. Πιπέρι. Εκεί μέσα, το κακό στο καιρό. Χριστό παιδί. Χριστός. Το διάλο ρε ζηλεύετε τον τόπο, κατάρματα. Γιατί όλα όσα είπα τη ζωή μου προϊόντα μου τα αφήσαν οι δικοί μου ή τα χώρασα από σπόντα. Δουλέψανε παιδιά που είναι γεννημένα δούλοι. Με ροφάει με ροδούλοι και εμείς πέσουμε κρυφτούλοι. Τουνησία και Σουδάν, Μαλαισία, Πακιστάν και δεκάδες χώρες που τα πιτσιρίκια δεν θα φαν. Για να έχω κομπουφάν με υπογραφή της Nike, μας και δώσει ο Θεός και μου κάνουν κανένα like. Αποστόλη. Φίλος. Άκουσα τις προάλλες στο ραδιόφωνο, νομίζω δεν το έπαιξε χθες, το Ριζόγαλο, ΣΥΡΙΖΑ. ΣΥΡΙΖΟΓΑΛΟ με Κανέλ. Τέλειο, όλη η συνταγή ήταν απίστευτη, αξίζει ο καθένας να ακούσει προσεκτικά. Αν μπορείτε, ξαναπαίξτε το και βάλτε το και ξεχωριστά ως βιντεάκι στο YouTube. ΣΥΡΙΖΟΓΑΛΟ με Κανέλ. Θέλετε ένα επιδόρπιο ελαφρύ, γευστικό και εύκολο στην Παρασκευή του? Ελάτε τώρα να το φτιάξουμε μαζί. ΣΥΡΙΖΟΓΑΛΟ με Κανέλ. Και κάντε δώρο στον εαυτό σας τη δίκαιη ανάπτυξη των παιδιών σας. Υλικά, πλεόνασμα ρυζιού από τα χθεσινά γεμιστά της κυρίας Θεανός. 13 λίτρα γάλα λεχόνας κροκοδίλου ή εναλλακτικά αγελαδινό γάλα από τους Φρέντο Εσπρέσο του Αλέκου Φλαμπουράρη. 5 χρυσά αυγά, μια κατσαρόλα, μια μαρίζ, 10 μπολάκια και το αριστερό μάτι της κουζίνας. Εκτέλεση. Τοποθετούμε την κατσαρόλα σε μέτρια φωτιά στο αριστερό μάτι της κουζίνας που αποκτήσαμε με πληστηριασμό. Προσθέτουμε 1 λίτρο νερό από τη μάνδρα και 50 γραμμάρια στάχτη από το μάτι. Όχι της κουζίνας, το άλλο της ραφίνας. Ανακατεύουμε καλά μέχρι να πάρει βράση και προσθέτουμε 2 κουταλιές της σκούπας δάκρυα μπαζιάννα. Αφήνουμε να κρυώσει μέσα στην κατσαρόλα, σκεπάζοντας με το καθαριστικό της εφορίας, ώστε το μείγμα να κρατήσει όλη την υγρασία του. Τώρα, παίρνουμε τα μπολ με την αστερόεσα και απλώνουμε κάτω-κάτω μέλι καρπάθου ως βάση θανάτου. Σερβίρουμε το μείγμα στα μπολάκια και πασπαλίζουμε με κανέλ, σχηματίζοντας μία κόκκινη γραμμή. Αφήνουμε το μπολ στο ψυγείο για 17 ώρες, και φύγαμε για διαπραγμάτευση. Τώρα ΣΥΡΙΖΟΓΑΛΟ με Κανέλ. Ιδανικό και για τον έρπη. Προλάβετε! Αν έβγαινα να παίξω στην Αλάνα με την μπάλα, κάποιες οικογένειες δεν είχαν να πάρουν γκάλα. Όταν άφηνα χαρτά εδώ στον ουρανό να ανέβει, κάποια αφήνα το παιδί τους μοναχό να ζει κι ανέβει. Όταν μου λέγει η γιαγιά μου κάθε βράδυ παραμύθια, σκοτώναν αυτές ψυχές άρρωστες για το συνήθεια. Όταν μου φαίνει νονά μου τη λαμπάδα και παιχνίδια, συνομήλικοι μου ψάχναν την τροφή τους στα σκουπίδια. Θέλω μια παραγγελιά για την Παρασκευή. Θέλω το. Και μας έλεγε το κύμα πέρα από το Λαύριο. Για το αύριο? Ναι, γεια, γεια. Και μας έλεγε το κύμα πέρα από το Λαύριο. Ο λαός είναι το θύμα. Θα το δείτε αύριο. Και το λιχνό, μάσα σκλάβους να δουλεύουν στα ορχεία του κοκκό. Όταν οι γονείς μου μήκαν όλο αγκαλιές και χάπια, χαρτομάτιλα πουλούσα και λουλούδια στα φανάρια. Ό,τι φόρεσα ως τώρα Nike, Puma και Sportex, να έχουν φτιάξει δια της βίας στην Ασία στον Μπαγκλαντές. Όσα λόγια και να πω, όσους στίχους και να γράψω, στράφη θα πάνε κι αυτοί, αν τον κόσμο δεν αλλάξω. Μια παραγγελία για την Παρασκευή, την τηλεφωνική φάρσα που είχες κάνει στο πολιτικό γραφείο της Βάσα Παπανδρέου. Την είχες πάρει τηλέφωνο και λες είμαι ψηφοφόρος και όταν σου είπε ευχαριστούμε πολύ και τέτοια, λες δεν πάει στο διάλογο η Βάσα Παπανδρέου που θα μας... Οκ, okay, έλα, γεια. Πολιτικό γραφείο Βάσα Παπανδρέου, παρακαλώ. Ναι, καλημέρα σας. Γεια σας. Μίλτος Τερερές λέγομαι, είμαι ψηφοφόρος σας. Πώς? Μίλτος Τερερές λέγομαι, ψηφοφόρος είμαι. Ναι. Τηλεφωνώ έτσι για να δηλώσω τη στήριξή μου εν ώψη της σημερινής ψήφισης του τέλους αυτού για τα κίνητα. Mm-hmm. Θα ψηφίσουν οι βουλευτές του ΠΑΣΟΚ. Ναι, ναι. Εντάξει, όλος ο κόσμος βρίζει, δεν καταλαβαίνει, νομίζω ότι θα σωθούμε διαμαγείας. Είναι κουτός ο κόσμος, είναι κουτός. Και παίρνω να στηρίξω και να πω στην κυρία Παπανδρέου, μη μασάτε κυρία Παπανδρέου. Δηλαδή, έχετε τη στήριξη τη δική μας. Η βάση είναι δίπλα σας. Θα τα μεταφέρω, κύριε Τερερέ. Η χώρα πρέπει να σωθεί, πρέπει να βγει από τα διέξοδα. Αν δεν βοηθήσουμε όλοι εμείς, τότε ποιος? Θα τα μεταφέρω, κύριε Τερερέ, στην κυρία Παπανδρέου. Δεν μου πάτε στο διάολο, κυρία Παπανδρέου, που θα ψηφίσετε κιόλας. Δεν πάτε καλά, νομίζω, κύριε Τερερέ. Άλλα μου λέγατε. Εμείς δεν πάμε καλά. Άλλα μου λέγατε πριν. Γιατί δεν. Ευθέως δεν είπατε από την αρχή αυτό. Ευθέως σας το είπα. Όχι, πιστέψατε ότι το εννοούσα κιόλας. Δεν πάτε στο διάολο, λέω εγώ, δεν τη το λέτε. Που θα πάω να ψηφίσετε κιόλας, να δω πώς θα βγείτε αύριο έξω. Αυτή τη μηχανή που κόσμου οι λαοί αντί για λάδι καίνε ανθρώπου αίμα, μ' αλλάζουν οι χέρι θέλω αφιέρωση για Παρασκευή. Φαβάζεις χαλί, Χωσέ Καρέρας, τα τρένα που φύγανε, είναι τα λεφτά και οι μίζες που περνάγανε δίπλα από τη Σιμίτη. Και από πάνω βάζει Σιμίτη να λέει ανέλπιστο, να λέει για κυλαδογέφυρες, να λέει για το χρηματιστήριο, για το ευρώ, βάλε εκεί πέρα, βάλε λίγο Παπαντονίου, λίγο Τσοχατσόπουλο και στο τέλος να βάλεις ότι όποιος έχει στοιχεία να πάει στον εισαγγελέα. Οι Έλληνες πολίτες μαζί με άλλα 300 εκατομμύρια πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης μοιράζονται το κοινό νόμισμα. Μοιράζονται επίσης τη σταθερότητα που χαρακτηρίζει την Ευρωζώνη και τη σταθερότητα που δημιουργεί αυτό το κοινό νόμισμα. Δηλαδή ένας αυτοκινητόδρομος, μήκους 5 χιλιόμετρων, 8 κιλαδογέφυρες. Το χρηματιστήριο είναι ένας αυτόνομος θεσμός. Εγώ πήγα και έβανα κροτίδες, τις λέγανε. Ούτε δώρα πήρα, ούτε είχα σχέση με τις μίζες. Συντρόφισσες και σύντροφοι, για το σοσιαλισμό αγωνιζόμαστε όλοι. Να τα πάτε στον εισαγγελέα. Όταν έπαιζα μικρός με το πρώτο το Nintendo στην Ινδία, οι ανήλικοι κουβάλαγαν τσιμέντο. Όταν έφτιαχνα το δέντρο με φωτάκια και στολίδια, τα παιδιά στη Βραζιλία ψάχναν μέσα στα σκουπίδια. Όταν έκανα ποδήλατο στον δρόμο τα απογεύματα, συνομήλικους στην Κίνα που σκοτώναν διαμοσχεύματα. Κίνησα σαν κοίταζα τις τάξεις στα κορίτσια, ενώ στην Ινδονησία τα πουλούσανε για βίτσια. Όταν έβλεπα τον Αλαντίν στη Disney με τον Τζίνι, τα αδέρφια μου γαζώνανε κάτω στην Παλαιστίνη. Μας ευχαριστώ Θεέ που έχω και ένα νοιέ, και να ενδιαφέρθω για αυτά δεν χρειάστηκε ποτέ. Να είναι καλά και το ΝΑΤΟ, οι Ηνωμένες Πολιτείες, της θρησκείας του αδερφάτων, όλες τις παιδεραστίες. Πάμε πάνω απ' όλα τ' άλλα, στου μεγάλου μας τη ζάλα, δεν θα είχες την κουτάλα αν δεν ήσουν καπιτάλα. Μια παραγγελία θέλω για την Παρασκευή. Θέλω να βάλεις το Λεβέντι που λέει δεν γίνεται να μας κυβερνάνε άθεοι και τα λοιπά. Και να βάλεις και τον άλλο από τα Καλάβρητα που ευλογούσε τα στρατεύματα μόλις ξεκινάγανε τα τουρκικά για το Αφρίν. Ο Ένθεος. Ναι, ναι, ναι. Δεν μπορούν να κυβερνούν και γιατί να λένε επιλύουν και τα εκκλησιαστικά οι άθεοι. Δεν Ανδρέα μπορεί να κυβερνήσουν. Όχι, δεν μπορούν οι άθεοι. Αυτή τη χώρα. Αυτή τη χώρα ιδρύθηκε σαν Ελληνορθόδοξο. Το σύστημα ρολόι που ρυθμίστηκε να τρώει την εργατική την τάξη. Πολλά αυτή τα έχει παράξει. Μα δεν να το καταλάβει και μετά ποιο θα προλάβει. Από το κύμα να γλιτώσει και πάνει να ανασηκώσει. Στο σχολείο σφάξει του Κώστα κρατάω τη σημαία. Ήμουν απάτη χώρα και δεν με έκανε παρέα. Με έχει σκοτώσει στο Ιράκ, στο Βιετνάμ, στην Παλαιστίνη. Εγώ ακέννητο μωρό και δεν είχα κατευθύνει. Κάτι για την Παρασκευή θα ήθελα. Η Κυριακή τώρα στις 25, ξέρεις, είναι τα δύο χρόνια από το θάνατο του Φιντέλ, εσύ. Ναι. Έλεγα αν μπορείτε να βάλετε από κοινούς νητούς όλοι του κόσμου οι λαοί, ξέρεις, εκεί με την εισαγωγή του Φιντέλ. Θέλω αφιέρωση του κόσμου οι λαοί από τους κοινούς νητούς. Τώρα το ζήτησε κι άλλος. Είναι φιλαράκια εδώ. Ξέρω, μωρέ, μου έχουν δώσει και μπλουζάκι. Αυτή η τύπη λοιπόν είναι πολύ καλή. Του κόσμου οι λαοί. Δεν θα ήταν ωραία μια διασκευή του κόλου οι λαοί. Όχι για όλους λαούς, για κάποιους λαούς θα ήταν ωραίο. Θα χαρώ να σε δω πολύ από κοντά. Σ' αυτή τη μηχανή του κόσμου οι λαοί, αντί για λάδι καίνε ανθρώπου αίμα. Μ' αλλάζουν οι χέρι και θα έρθει η στιγμή κι ο δούλος θα είναι αυτός που βάζει στέμα.